Namazın vacipleri. Namazın vacipleri şunlardır. 1. Fatiha suresini okumak. 2. Fatiha'dan sonra bir sure veya en az 3 kısa ayet okumak. 3. Fatiha'yı sureden önce okumak. 4. Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra okunan sureyi farzların birinci ve ikinci rekatlerinde, vacip ve sünnetlerin her rekatinde okumak. 5. Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6. 3 ve 4 rekatli namazların ikinci rekatinde teşehhüd miktarı oturmak. Son oturuş farzdır. 7. İkinci rekatte teşehhüdden fazla oturmamak. 8. Secdede burnu alnıyla beraber yere koymak. 9. Son rekatte otururken Ettahiyyatü duasını okumak. 10. Namazda tadil-i erkana riayet etmek. 11. Namazın sonunda Esselamu aleyküm ve rahmetullah demek. 12. Vitir namazının 3. rekatının sonunda kunut duası okumak. 13. Bayram namazlarında tekbir getirmek. 14. İmamın sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşamla yatsının ilk iki rekatinde yüksek sesle okuması. 15. İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın 3., yatsının 3. ve 4. rekatlerinde hafif sesle okuması vaciptir. İmamın yüksek sesle okuması vacip olan yerleri, yalnız kılanın yüksek sesle de, hafif sesle de okuması caizdir. Kurban bayramının arefesinin sabah namazından, 4. günün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının akabinde, tekbir-i teşrik, okumak vaciptir. Sehv, yanılma ve unutma secdesi. Namaz kılan, namazda farz olan bir şeyi bilerek veya unutarak terk ederse namazı bozulur. Eğer bir vacibi unutarak terk ederse namazı bozulmaz. Fakat sehv secdesi yapması lazım olur.